मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, सलाम सलाम सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। मुश्किल में जान आई आया, होंठों पे तेरा नाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। तेरा जलवा फूल, तेरा पर्दा फूल, क्या पर्दा क्या जलवा, ये दिल तुझसे है मंसूब, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, सलाम सलाम सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। मेरा हबीब तू है, मेरा नसीब तू है, मेरा हबीब तू है, मेरा नसीब तू है, घर का फकीर हूँ मैं, बंदा हसीर हूँ मैं, तुझ पे मेरी नजर है, मुझसे तू बेखबर है, तुझ पे मेरी नजर है, मुझसे तू बेखबर है। मैं अपने मेहरबान से अब क्या कहूँ जुबान से, आहों से इश्क में लेते हैं आशिक जुबान का काम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, सलाम सलाम सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। है इंतजार मुश्किल, सुनी है दिल की महफिल, कब तेरी जीत होगी, मस्तों की ईद होगी, कब तेरी जीत होगी, मस्तों की ईद होगी। मेरे हसीन दिल पर जो कुछ भी डर में आ है, उड़ जाएगा धुआं है, पर्दे उठा रहा है सारे शायर का ये कलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, सलाम सलाम सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। नजरों में तू ही तू है, बस तेरी आरज़ू है, ये बेरुखी है कैसी, ये बेखुदी है कैसी, ये बेरुखी है कैसी, ये बेखुदी है कैसी। पहचान पहचान ये निगाह, ये आंसू और ये आहें, पहचान ये निगाहें, आंसू और ये आहें, शौके विशाल ये है, इस दिल का हाल ये है, लेके बगैर नगमा जैसे मैं के बगैर जाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम, मेरे महबूब तुझे सलाम। राजकुमारी के अंदर जिस रूह का साया था पीर मुर्शिद ने अपने अंदर ले लिया।